ทีนี้ก็มีความรู้ประกอบเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่ปฏิบัติที่ว่าเป็นสัปปายะท่านก็จะบอกไว้ว่ามีลักษณะอย่างไรอย่างไรตอนแรกก็เอาแต่เฉพาะสถานที่อย่างเดียวทีนี้ต่อไปเมื่อปฏิบัติก้าวหน้าไปถึงระยะหนึ่งในการเจริญสมถกรรมฐานหรือเจริญสมาธิเนี่ยก็จะมีการที่ว่าได้สมาธิเบื้องต้นถึงขั้นอุปจารสมาธิอย่างคนได้กำหนดอารมณ์กรรมฐานไปจนกระทั่งถึงระดับที่เกิดนิมิตเห็นเป็นภาพของสิ่งนั้นในใจจนกระทั่งแนบสนิทท่านเรียกว่าเกิดปฏิภาคนิมิตตอนนี้ก็คนที่ได้อุปจารสมาธิได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยก็จะต้องมีการรักษาเพื่อไม่ให้สมาธิเสื่อมเพื่อให้สมาธินั้นแนบแน่นก้าวหน้าเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปในตอนนี้แหละท่านบอกว่าจะต้องมีการได้สิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่สบายมาช่วยเพื่อจะให้มันได้ช่วยรักษาสมาธิการรักษาสมาธิจะได้ง่ายขึ้นท่านก็เลยบอกว่าควรจะมีสัปปายะซึ่งสัปปายะเนี่ยมีทั้งหมดท่านแสดงว่า7ประการด้วยกันอันนี้ในกรณีทั่วๆไปอย่างนี้เราแทนที่จะรอเอาไว้หาสัปปายะเอาในตอนที่ได้อุปจารสมาธิก็เลยว่าเอาละก็ในตอนที่เลือกหาที่สัปปายะที่เหมาะนี้ก็ให้ได้สัปปายะทั้ง7นี้ไปแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพูดถึงสัปปายะ7นี้ตั้งแต่ตอนต้นนี้คือพอเลือกหาอาจารย์ได้อาจารย์แล้วจะเลือกที่ปฏิบัติก็มองดูในแง่ให้ได้สัปปายะ7ประการด้วยสัปปายะหรือสิ่งที่สบายหรือสภาพที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ7ประการนี้ก็มีอันที่1ก็ที่อยู่นี่แหละที่ปฏิบัติที่อยู่อาวัตหรือสถานที่ปฏิบัติที่เป็นสัปปายะคือมันเกื้อกูลต่อการเจริญสมาธิหรือการเจริญภาวนาของเราก็คือเป็นสถานที่เช่นว่ามีความสงบสงัดไม่พลุกพล่านไม่จอดแจไม่มีเสียงดังสนุกสนานเฮฮาหนวกหูอะไรต่างๆมารบกวนสมาธิหรือเป็นสถานที่ที่ว่ามีน้ำท่าอะไรบริบูรณ์เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานที่หรือวัดที่เป็นสัปปายะต่อไปข้อที่2ท่านบอกว่าได้แก่โคจรหรือโคจรก็คือแหล่งอาหารเมื่อเราเข้าปฏิบัติก็ควรจะมีแหล่งอาหารที่เราจะหาได้ง่ายด้วยถ้าหากว่าไปปฏิบัติอยู่ในที่กันดารไม่รู้จะไปหาอาหารที่ไหนอย่างนี้การปฏิบัติก็อาจจะทำให้ลำบากเพราะว่ามันจะรบกวนแม้แต่ว่าทำให้คิดฟุ้งซ่านได้ง่ายทำให้วิตกกังวลเพราะนั้นก็ควรจะมีความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งอาหารให้หาได้ไม่ลำบากนักแล้วต่อไปก็ท่านบอกว่าผัสสะเรื่องที่พูดคุยหรือการพูดคุยก็ควรจะได้เรื่องที่พูดคุยหรือแม้แต่เรื่องที่นำมาเล่ามาบรรยายอธิบายที่เป็นเรื่องที่เกื้อกูลกับการเจริญสมาธิเป็นเรื่องที่ชักจูงจิตให้สงบเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาไม่ใช่เรื่องที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้คิดละเมอเพ้อฝันอะไรไปหรือทำให้จิตใจเกิดอารมณ์ในทางโลภโกรธหลงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่นำมาพูดจาก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งก็ให้เป็นเรื่องที่เกื้อกูลแก่สมาธิแก่การเจริญภาวนาแล้วต่อไปก็บุคคลก็เป็นเรื่องสัปปายะเหมือนกันคือให้ได้บุคคลที่เราสบายใจบุคคลที่ถูกกันหรือมีธาตุเข้ากันได้เป็นที่สบายใจถ้าว่าไปปฏิบัติในที่ที่มีบุคคลที่ไม่สบายใจก็จะทำให้เกิดความระคายเคืองรบกวนใจได้ง่ายๆเดี๋ยวจิตใจก็วอกแวกออกไปคิดเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนั้นบุคคลนี้หรือเห็นอาการกิริยาของเขาแล้วใจคอก็ไม่ดีก็รบกวนเสียสมาธิอีกเสียการปฏิบัติต่อไปก็เรื่องโภชนะคืออาหารอาหารก็ควรจะได้อาหารที่สบายเกื้อกูลแก่สุขภาพแล้วก็ถูกกับตนเองที่พอจะรับประทานได้บางคนเป็นคนรับประทานอาหารยากแต่ก็ฝึกตัวให้รับประทานได้ก็ดีไปแต่ถ้าทำไม่ได้อาหารที่ไม่ถูกกัน ที่รับประทานไม่เป็นก็จะมามีบทบาทสำคัญในการรบกวนขัดขวางการปฏิบัติก็ต่อไปก็อุตุคือดินฟ้าอากาศเช่นอากาศหนาวอากาศร้อนเกินไปก็ไม่เป็นสปายะก็ทำให้เกิดความไม่สบายแล้วก็เลยทำให้ไม่มีความแน่วแน่ในการปฏิบัติทำให้จิตใจฟุ้งซ่านได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ให้ได้อุตุคือดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะอากาศที่พอเหมาะพอดีไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปที่จะเกื้อกูลต่อจิตใจแล้วก็สุขภาพด้วยและประการสุดท้ายก็อิริยาบถอิริยาบถก็คือการยืนเดินนั่งนอนสถานที่การเข้าปฏิบัตินั้นจะต้องเกื้อกูลต่อการเคลื่อนไหวอิริยาบถ ทั้ง4ให้ดำเนินไปได้ดีพอสมควรและเช่นว่าการจงกรมซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติก็มีสถานที่ที่จะเกื้อกูลต่อการจงกรมคือการเดินกำหนดด้วยสติเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของสัปปายะต่างๆที่ท่านจัดไว้เป็น7ประการด้วยกันอาตมาก็ได้กล่าวมานี่ก็เรียกว่าเป็นบุพกิจหรือสิ่งที่ควรกระทำเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าปฏิบัติก็ทำซะให้เสร็จ3ประการก็ตัดปริโพธิ์10เข้าหากัลยาณมิตรรับกรรมฐานจากพระอาจารย์แล้วเสร็จแล้วก็เลือกหาที่สัปปายะตอนนี้ก็พอได้ที่ทีนี้ก็เข้าปฏิบัติต่อไปพอจะเริ่มปฏิบัติท่านยังบอกไว้อีกบอกว่ายังมีปริโพธิ์คือความห่วงกังวลเล็กๆน้อยๆที่จะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนลงมือปฏิบัติจริงอีกปริโพธิ์เล็กๆน้อยๆที่ควรจะแก้ไขทำให้เรียบร้อยก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆเช่นอย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยอาบน้ำชำระซะให้สบายหรือว่าแม้แต่ว่าผมเผาเล็บหนวดอะไรต่างๆจะโกนจะตัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยผ้าผ่อนผ้านุ่งผ้าห่มก็ทำให้สะอาดซักซะให้เรียบร้อยเวลาเข้าปฏิบัติแล้วจะได้ไม่ต้องมีห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆสถานที่ที่จะปฏิบัติห้องปฏิบัติของเราชำระปัดกวาดอะไรเก็บข้าวของเรียบร้อยนี่ก็คือตัดปริพลเล็กๆน้อยๆพออย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัตินี่ก็เมื่อพร้อมปฏิบัตินี่ก็ถือว่าจบของข้อที่2คือเสร็จบุพกิจของภาวนา